Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarına kavuşturacak olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz. Biraz sonra iftar nasip olacak. Oruç tutan kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif'in en faziletli saatlerinde boyunların cehennemden azat olduğu, beraatlerin dağıtıldığı, duaların müstecab olduğu iftar saati çok önemli. Onun için şimdi herkesi haberdar edelim, mesaj çekelim, telefon açalım, sohbet başlamıştır diye ikaz edelim. Her akşam bu şekilde devam edeceğiz, kim bilir. Kimden hidayetine vesile olacaktır. Ummadığımız bir kelimede, bir kelamda Allah'ımızın hidayeti gizlenmiştir. Onun için Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki hiçbir sohbeti kaçırmayalım. Hidayetin nerede gizli olduğu belli değildir. Bir bakarsın senelerce vaaz dinlersin, hidayet vakti gelmemiştir. Bir vaazın, nasihatin içerisinde bir ilim alırsın, o ilimle dünyanın ahiretini mamur edersin, kurtarırsın. Çünkü belki yanlış bir itikadını tahsiye etmiş olursun. Efendim faziletli bir zikir, bir ameli salih duyarsın ve böylece kazanırsın. Çünkü ömürler nakit sermayemizdir. Vakitler keskin kılıçtır. Her an saniye saniye işte görüyorsun o saatin tık tıkları. Yani eğer ki bazı kere bazı saatlerin sesi duyuluyor. İnsan yatarken sessizlik olduğu zaman falan o bazen saatin sesini duyuyor. İnsanı rahatsız eder. Ben mesela öyle ses gelse de uyuyamam. Çok az, en ufak seste uyuyamam da. Yani insanın öyle bir moralini bozuyor ki yani resmen bir kılıç almış eline biri, vuruyor, kesiyor. Yani tık tık tık tık. Yani bu bir daha gelmeyecek. Bu saniye bir daha gelmeyecek. Onun için her gün güneş doğanda bize nida ediyor o gün. İmsaktan sonra fecir oluyor ya, işte o gün doğumudur. Ene yevmun cedid. Ben yepyeni bir günüm. Ve alâ mâ te'amelü fiyye şehid. Ben de ne ameller yapacağına şahidim. Fehtenimni, öyleyse beni ganimet bil. Felev gâbet şemsi lem tüdrikni ilâmil kıyam. Eğer benim güneşim bir batarsa, işte bak birazdan güneş batacak. Benim güneşim bir batarsa kıyamet gününe kadar daha bana yetişemezsin. Ama o günün defteri kapanır. Günahıyla, sevabıyla. Hatasıyla, savabıyla. Ne olacak o zaman? Daha onu düzeltme imkanı yok. Halbuki 70 kere istiğfar etseydin güneş batarken, şimdi güneş batmaya yaklaştı. 70 kere istiğfar edene 700 günahı affoluyor. Sen seri imalat fabrika gibi 700 günah yaptın mı bugün? Yapsan bile affoluyor yani. 700'den fazla günah yapanın da artık Allah müstahakkını versin demek lazım. Bir günde 700'den fazla günah. Bu makine olmak lazım. Sen şimdi beni ganimet bil. Hadi bir şeyler ettin. Güneş batmaya yanaştı. Şimdi otur sohbet dinle mübarek adam. Birbirini ara, Allah için davet et. Tebliğde bulun. Bak 70 kere estağfirullah. Af istiyorum bugünün günahlarını. Estağfirullah. 70 kere istiğfar etsen. Tesbih eline alsan. 100 kere Sübhanallah ve bihamdi. Sübhanallah ve bihamdi. Manasını düşünerek. Allah'ımın bütün iyiliklerine hamdü sena olsun. Milletin otu yok, ocağı yok, yemeği yok, içeceği yok. Efendim Suriye ne halde, Irak ne halde, İşte Felluce, Libya, her yer savaş içerisinde. Biz burada oturmuşuk. Güneydoğu bile perişan halde millet. Göçe zorlanıyor. Efendim bu PKK'nın yüzünden. Yani sen burada evinde oturmuşsun. Önünde efendim sofra var. Şimdi bir türlü türlü nimetler. Biraz önce oturmak lazım. Biraz tefekkür etmek lazım. O arada sohbet dinlemek lazım. Lale Gül TV sizin hidayet adresinizdir. Hidayet rehberinizdir. Sohbetlerle kaimdir ve daimdir. Vaaz-ı nasihatlerle devam etmektedir. Başka nereyi dinleyeceksin ya? Herkes bir hurafe anlatıyor, bir yanlış bir şey anlatıyor. Milleti Ramazan günü dinden imandan edecek bu ilahiyatçıların çoğu ehli sünnetten ayrılmıştır maalesef. Doğru konuşan hoca az kalmış. Her hocanın sohbeti dinlenmez. Her hocanın kitabı okunmaz derdi Efendi Hazretleri. Ehli sünnet olmak kaydı var. Onun için mutlaka bu adresten şaşmayalım. Dünya ahiretiniz için neler anlatıyoruz ya? Her gece saat 1:30'da sahurda konuşuyoruz. Şimdi efendim iftardan evvel konuşuyoruz. mutlaka kıymet bilesiniz ve devam edesiniz ve millete ulaştırasınız. Sübhanallah bihamdi dese 100 kere güneş batmadan evvel ve sebbih bihamdi rabbike kable tulû'iş şemsi ve kable gurûbiha ayet-i kerimesiyle birçok ayette bu var. Emretmiş, amel etmiş olursunuz. Güneş doğmadan evvel ve güneş batmadan evvel Rabbinin hamdiyle tesbihte bulun. Yani Sübhanallah demek, ya Rabbi noksanlığın yok, yanlışın yok, şeriatın dost doğru, Kur'an'ın dost doğru, emirlerin, yasakların hikmet üzere yerli yerincedir. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim demek. Mevla'nın en sevdiği kelime. Sübhanallah ve bihamdi. Kelimetâni hafîfetâni alellisân. İki kelime var ki dilde çok konuşulması, söylenmesi hafiftirler. Sekîletâni fil mizân. Mizana kondukları zaman çok ağırdırlar. Yani sağ tarafı şaha kaldırır. Sol tarafı dibe vurdurur. Ve habibetan ile Rahman. Rahman Teala'ya çok sevgilidirler. Bukhari hadisinin sonu bu. Bukhari kitabının son hadisi. Sübhanallah ve bihamdihi. Sübhanallah'il azim. Ama şimdi güneş doğmadan batmadan sadece Sübhanallah ve bihamdihi dedesen olur. Bu Müslim hadisinde geçer. Gufirat lehu zunubu ve lehu kânet ekzara mizebedil bahar. Bütün dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır. Gölleri, göletleri bile çıkartsak dışarı. Sırf denizler dörtte üçünü dolduruyor. Bütün denizlerin köpükleri kadar. Denizler ne kadar köpüklenir? Manyak olan saymağa kakar. Denizlerin köpüklerinden fazla da günahları olsa hepsi bağışlanır. 100 kere Sübhanallah ve hamd. Ama evvela huzur, huşu, ihlas. Yani Allah'ım seni tenzih ederim, sana hamd ederim. Sen oturdun sofraya, güneş de batmadan evvel iftara hazırlanıyorsun. Mübarek adam tesbih eyle daha Sübhanallah ve hamd. Zikrine devam eyle. Onun için biz size Allah'ın zikrini aşılıyoruz. Biz size kendimizi tanıtmıyoruz. Biz size Rabbinizin zikrini teşvik ediyoruz. Mübarek insan. Bizden ne olur? Amel edersek hepimiz kurtuluruz. Amel etmezsek amel eden kurtulur. Amel etmese vaaz da olsa, hoca da olsa kaybeder. Bu iş bu kadar basit. Kimseye bana tabi olun deme hakkı yok. Allah'a tabi olun, Kur'an'a tabi olun, Resulullah'a tabi olun. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bu kadar hadis-i şerif, zikir ve dualar. Ciltler dolusu kitap yazılmış. Hep kainatına benzer dua, dua, dua, dua. Zikir öğretmiş yani. Ona tabi olun ki felah bulasınız Allah buyuruyor. Sen zikirsiz, ibadetsiz, tilavetsiz, Kur'ansız, mübarek Ramazan ayında bilhassa Kur'an-ı Kerim'in inzal buyurulduğu ayda gafletle oruç ne fayda eder? Şimdi Ramazan-ı Şerif'in çok faziletleri var. Ben bunları saymakla bitiremem. Ama sıralı derslerimizde inşallah sizlere bazı şeyler anlatacağım. Bugün Selman hadisini radıyallahu anh okuyacağım. Sohbetin tamamını onunla ancak denkleyebilirim. Çünkü uzun bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son gününde bunu okumuştur. Yani Ramazan tam gireceğinde, yani dünkü gün. Fakat biz tabii dün akşam sohbet yoktu. İftar olmadığı için, sohbette olmadığı için bu hadis-i şerifi bugüne kaldı. Ama Ramazan'ın başı itibariyle okunduğu için başlangıcında en evvel bunu okumak sünnettir. En evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan-ı Şerif'in başında okuduğu hutbesi ve konuşması ve fazilet beyan ettiği faziletleri açıklamak münasiptir. Çünkü o nasıl yaptı biz öyle yapalım. O hangi günü seçti o gün yani. Başında okudu, başında okuyalım. Çünkü millet kaçırmasın. Çok fazilet var. Yani pırlantalar saçılıyor, altınlar saçılıyor ortalığa. Milletin haberi yok. Ondan sonra kafasını duvara vuracak. Alanlar almış, götürenler götürmüş. Vay ben yanda duruyordum da niye haberim olmadı? Ya haber ediyoruz sana. Bu hadis-i şerifi okuyacağız şimdi. İlan edin millete, telefon edin, mesaj atın. Eskiden otobüs tutardınız, minibüs tutardınız. Millete bir şeyler de ısmarlardınız, külliyeye getirdiniz o kadar insanlar. Her mahalleler otobüs tutardı ya. 25 sene evvel. Şimdi evinde rahat oturuyorsun. Bari bir mesaj çek, daha kolay. Onu da yapmaz. Bir telefon aç, onu da yapmaz. Saatlerce geliyordunuz, sonra geceleri karlarda, çamurlarda batıyordunuz. Sabaha kadar eve dönemiyordunuz daha mübarek adamlar. Şimdi böyle imkan geldi, evinize, elinize geçti. Şimdi niye gevşeklik ediyorsunuz? Mevla bu nimeti verdi bize. Alır elimizden yoksa. Hamd edilmeyen nimet artmaz. Bunun şükrü insanlara mesaj çekip haber vermekle olur. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Vaaz-ı nasihat dinlemek, sohbet dinlemek en büyük nimetse şükrü kendi cinsindendir. Ne demek? Bir insanı daha haberdar etmek. Uyarmak, uyandırmak. Benim baştan beri 30 senedir, 40 senedir konuştuğum lafları toplasan hep teşvikten geçer. Cemaat birbirini uyandırsın, sohbete çağırsın, getirsin. Ya mübarek, böyle yapmazsak cihat şuurumuz kalmaz. Böyle yapmazsak insanlığımız kalmaz, merhametimiz kalmaz. Kim cehenneme giderse gitsin, ben bu müjdeleri alayım. Kim duymazsa duymasın. Yazık değil mi o insanlara? Yarın ahirete erice bir boş çıkacaklar. Onlar da kazansınlar. Aha, Allah faziletlerini, ikramlarını, nimetlerini coşturmuş, taştırmış mübarek. Ramazan-ı Şerif'te yaymış, dağıtmış. Alan alıyor, kalan kalıyor. Bak insanlar, dün ölen var, evvelçi gün ölen var, bugün ölen var. Kaç kişinin cenazesi kalktı? Bu adam dün gece teravih kılsaydı ne kadar kazanmış olacaktı, değil mi? Faziletini anlatmazsan ona ne oldu? Dergide yazdım. Ben mesela şu arkadaşlara da tembih ettim. Az da ben bile kaçıracaktım yani. Allah'ın bir hikmeti, kaderin sırrı. Dedim bak, inna fetane aile iki rekat kılsa ilk gece hufuzazel kelam. Tecrübeyle sabit. Bütün rivayetler kaynaklarını doldurdum. O sene muhafaza olur. Bursa'da diyecektim. Tam açtım önüme dergiden de çizdik altını. Unutturuldu. Bir unuttum diyemem. Elimde değil ki unutmamak yani. Unutmak zaten afat-ı semaviyedendir. Yani adam unutsa namazı kıldım diye. Namaz geçse Allah sormuyor ona. Hatırlayınca kılsın buyuruyor. Çünkü unutmak semavi bir afettir yani. Unutmak senin elinde değil. Ya o kadar not aldık. Bursa'daki sohbete diyemedik ya. Hoca efendi, ben zaten innafetane ezbere bilmediğim için desen de fark etmezdi. Ya mübarek adam, ben size diyordum ya, bilen bir hafız hoca tutarsınız, iki rekat namazdır. Ben son imsak dakikasıyla zor yetiştirdim. Hani bir sene benim en çok korunmaya ihtiyacım var çünkü bana saldıran çok. Siz zaten biraz rahatsınız ama ne lüzum var, malınız, canınız, her şeyiniz korunacaktı bir sene. Ama ben kitaba yazdım, Ramazan kitabında var. İlk gece vazifesine, yani ben her dakika her şeyi söyleyemem ki. Aa, unuttuk işte, ne olacak şimdi? Senin şimdi bir senelik muhafaza meselesi ne olacak? Ben bile zor yetiştirdim. Çünkü sahur sohbeti vardı falan. Sahur bitti, az kaldı. 40 dakika fişe kaldı imsaha. Yani uzun değil. Ben biraz yavaş kılıyorum ama tutsun 10 dakika. Bir imam yapardınız birini. İnna fetehaneyle site dinlerdiniz. Cemaatle kılardınız. Nafile namazlarda cemaat caiz. Hele sen kılamıyorsan kendi başına. Şu İnna fetehaneyi ezbere bilen kaç kişi var? Kılamıyorsan o zaman tam caiz oluyor imama uymak. Çünkü kulüvallah olsa hani kendin kıl dersin. Nafile de kendin kıl, eftal dersin. Ama bunda cemaat olacak. Çünkü İnna fetehaneyi bilmiyorsun. Bak unutturulduk işte, orada diyemedik. Yazık değil mi şimdi, kaçırdınız bir senelik muhafazayı? Dergide yazılmış. Baksaydınız. Kitapta yazılmış. Baksaydınız. Hiç karınızı düşünmüyorsunuz. Bir dünyalık proje duysanız, çok kelepir bir yer dursanız, borç harç ne alırsanız buradan yol geçiyor, çok değerlenecek bilmem ne. Böyle şurada şöyle ucuzluk var, burada faizsiz, sıfır faiz, bilmem şu kadar taksit var, şu kadar ucuz ev var. Atlıyorsunuz böyle. Atlıyorsunuz. Ama Ramazan ilk gecesindeki mübarek namazı kaçırttınız. Ne olacak şimdi? Zarar size dönüyor yani. Sohbet dinlememek, kitap okumamak, dergiye bakmamak. Bizim dergi, dergi değildir. Dergi diyen iftira diyor bize. Bizim dergi müstakil bir kitaptır. Her sayısı müstakil bir kitaptır. Hiç yazılmamış şeyler yazıyoruz, hadisler yeni ya. Her seferinde dualar yazıyoruz. Hiç yazmamıştık önce. Başkaları zaten hiç yazmamış. Bu işi ben merakım. Onun için yapmayın, etmeyin. Ramazan-ı Şerif'te zikre ağırlık verin, duaya ağırlık verin. Bak her gecenin nafile namazı var. Ya zaten teravihden canımız çıkıyor. Bir de bize nafile namaz ekleme. Niye nafile namaz eklemeyeceğim sana? Şimdi onu da anlatayım. İnşallah dergide yazılmış sayfelerini de söyleyeyim. Mesela bu gecenin teravisi, ikinci gece oluyor bu gecenin teravisi. Ne diyor hadis-i şerifte? وَالْلَيْلَةُ الثَّانِيَ İkinci gecenin teravihini kılan, teravihe genel izahlar yapacağız. Yani genel hadisler ileride konuşulabilir. Hele ki son 10 geceden evvel mutlaka konuşalım. Kadir gecesinin arandığı gecelerde hiç olmazsa kimse kaçırmasın. Orada genel konuşalım ama özelde ikinci gecenin teravihini kılan ana babası Müslümansalar İmanlıysalar, ne kadar günah olursa olsun, imanlı öldü mü ölmedi mi Mevla ona bakar. Herkesin çok günahı da olabilir. Bazısının kebair büyük günahlar listesi de olabilir. Fakat imanlı ölmüşse de ana babası, benim anacığım öldü babamsa. Şimdi ben bu gece teravihi kılarsam ana babası Müslümansalar, gerçi ölmüşse de demiyor ha. Oraya da dikkat edelim. Diriye de geçer bu iş. Hani derler ya, Allah rahmet etsin deyince hemen, ya adam sağ, niye rahmet okuyorsun? Ya kardeşim, diriye rahmet ölüden daha fazla lazım. Diriye rahmet etmesin mi Allah? Onun için bu rahmet lafı biraz da bir rahmetli lafı, ölülere mahsus gibi klişe olmuş yani, ama yanlış bir şey. Çünkü rahmet ölüye de lazım, diriye de lazım. Allah cümlemize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Ben millet yanlış anlamasın ya, rahmet etsin demiyorum. Rahmet etsin deyince öldürecek mi bizi hoca diyorlar. Onun için rahmetiyle muamele etsin deyince ha, o zaman oldu anlıyorlar yani. Bizim millet laflara çok takılır, kelimelere çok takılır. Onun için rahmet herkese lazım. Mağfiret. Mağfiret sadece ölüye mi lazım? Günahların bağışlanması. Bize de lazım. Tabii ölüye daha fazla şundan lazım. Kendisi istiğfar edecek imkanı kaçırmış. Kendisi tevbe edemiyor. Teravih kılamıyor. Oradan kapısı kapanmış. O bakımdan ölüye daha takviye oluyor yani. Dirinin hiç olmasa kendi içinde istiğfar etme imkanı var. Ama ikinci gece teravihi kılan, yani bu mübarek gecede teravih kılan kişi, ana babası Müslümansalar günahları bağışlanır. Bütün günahları bağışlanır. Ya babam teravih kılmadı. Yatsıyı kılsa yeter. Yani baban teravih kılmasa da sen kılıyorsun, baban affoluyor. Anan affoluyor. Hele bir de ölmüş anamız. Şimdi kabirde ne kadar rahmet ister, mağfiret bekler değil mi? İlla ki günahları var, kimse peygamber değil. O zaman sizin de ölmüş anneleriniz, babalarınız olabilir. İkisini veya birisi olabilir. Bu geceyi teravihi Allah rızası için kılıyoruz tabii. Allah rızası için niyet ediyoruz namaza da. Sonunda da bir dua etsen. Ya Rabbi, bu gece, ikinci gecenin teravihi hürmetine ana babamı affeyle, mağfiret eyle deseniz. Bize ne kadar iyilikleri var. Bizi doğurdular, büyüttüler, yedirdiler, içirdiler. Ne kadar güzel olmaz mı? Ondan sonra nafile namazlar var. Mesela nafile namazlar dün gece vardı mesela. Biz dün geceyi yapamadık. Mesela işte kafasız Ahmetleri, kafasız. İşte sohbet yapayım derken vakit geçti. Biz de hatimle kıldığımızda geç geldik. 12'yi geçe geldik işte. Vakitler oradan hemen şeye girdi. Yine belki de kılabilirdim yani. Hiç nefes almayıp bunu kılmamız lazımdı mesela. Dün gecekinde. Hadi o geçti. Dün gecenin nafilesi 10 rekat idi. Şimdi ikinci gece mesela, bu gece okuyorum. Her gece var. Dergide 91. sayfa, 91, 92, 93'e kadar geçiyor. Efendim 26. geceye kadar yazılmış. Niye? Ramazan 26 çeker mi? Çekmez. Niye 26. geceye kadar yazıldı? Çünkü 27'si bir dahaki ayın dergisine kalıyor. Yani Temmuz sayısında 27, 28, 29 çıkıyor. Anladın? Çünkü herhalde Kadir Gecesi tam birine geliyor. Temmuz'un. Yani ayın başına geliyor. O orası oraya kalıyor. 26'ya kadar burada yazılmıştır. Bu sene, bu ay dergiyi biraz da önden çıkaralacağız. İnşallah size erken ulaşsın yani. Zaten bayramdan önce illa çıkmış oluyor. Çünkü bir ayın birinde de size ulaşmış olsun. Birine gelmeden hatta ulaşmış olsun. Ondan sonra o işi de inşallah dikkat edeceğiz. Şimdi ikinci gecenin mesela nafilesi. Ne demek nafile? Ya teravih kılıyorsun, eve geliyorsun ya. Yani teheccüd dediğimizin yerine bunu kıl. Teheccüd yerine de geçer, anladın mı? Ha, teheccüdü ayrı kılıyorum, bunu ayrı kılıyorum. Aliyül ala. Kat kat sevap olur. Ben sana birini kılarsan öbürünü kılma mı dedim. Ama teheccüd yerine de geçer. Ayrıca da fazileti var. Hem teheccüd olmuş olur, ayrı fazileti kaçırmayalım. Burada tarifi var. Her gecenin tarifi var. Bu ikinci gece. Her rekatta Fatiha suresinden sonra bir kere Sebbihüsme Rabbike l'Ala. Onu ben bilmiyorum hoca efendi, işte çuvalladım diyorsunuz. Bir kere Zilzal. İzâ Zülcile. Onu da bilmiyorum. Üç kere İhlas. İki kere de Feleknas sureli okuyorum. Dört rekat kılıyor. Dört rekat. Bu gecenin nafilesi dört rekat. Şimdi ben size bir şey demiştim. Eğer bir imam bulursanız, bilen biri kıldırsa size, uyun ona. Yok evde e'lâ'yı bilen veya kadın var, kadını da imam edemeyiz. Öyle ya, kadın kızlarımızdan daha çok bilen olabiliyor bazı kere. Babası bilmiyor Ala suresini, kızı biliyor. Ama imam edemeyiz. O zaman ben seni demiştim, genel bir kayda vermiştim. Kitaptan görmüştüm. Hangi sureyi faziletli namazlarda, hangi sureyi bilemiyorsanız yerine ne geçer? İhlas suresi ancak doldurur. Kur'an'da başka hiçbir sure doldurmaz. Bilsen ki 10 sayfalık başka bir sureyi biliyorum, Yasin ezbere biliyorum desen kurtarmıyor. Her surenin yerini ancak ihlas dolduruyor kulü Allah. Anladın mı? O kadar fazileti var. Onun için o zaman siz ne yapacaksınız abi? 3 ihlasa 2 ihlas daha diyeceksiniz yani Ala ile Zilcal yerine. Etti 5 ihlas. Sonra da 2 kere Felak Nas okuyorsun. Her rekatta. 2 kere Felak Nas ne demek? Yani 2 Kulehu Rabbil Felak okuyorsun. 2 Kulehu Rabbil Nas okuyorsun. İkinci rekata kalkıyorsun yine. Ala Zilcal 2 Felak 2 Nas. 4 rekatın şeyini. Gece namazları Hanefi mezhebinde sünnet 2-2 kılınır. Onun için 4 rekatta 2 rekatta selam veriyorsunuz teravih gibi. Teravih de 2-2 kılmak eftaldir. Salatülleyl mesna mesna. Gece namazları 2-2 kılınır buyurdu hadis-i şerif. Gündüzde nafile namaz kuşlukta falan 4-4-4. Yani 2'de selam vermek verirsen de olur ama 2 rekatta kuşluk olur onu demiyorum. Ama 4 kılacaksan arada selam vermemek sünnettir. 4'ü birleştirmek. Tahiyyattan sonra salli barik okuyorsun. Kalkınca Sübhaneke ile başlıyorsun. Öyle kuşluğu falan 4 kılarsan, nafileleri 4 kılarsan. Teravide de öyle yani. 4 kılarsan da olur. Ama eftal değil. Fakat 4 kılarsan tahiyyatta salli barik, kalkınca Sübhaneke okunuyor. Zaten bazı camiler 4 kılıyorlar. Ama sünnete uygun olan 2-2'dir. Şimdi bu sureleri okursa 1000 fakire yemek yedirmiş ve kıyafet giydirmiş kadar sevap alır. 1000 fakir, bir değil. 1000. Nerede 1000 fakire kıyafet giydireceksin? Paran mı yetişir? 1000 fakire yemek yedirmek. Bak adam koca çadır açıyor. 600 kişiye, 700 kişiye, 1000 kişiye yemek yediriyor. Sen ondan fazla sevap alıyorsun. 4 rekatla beraber. Ama zengin olan hem çadır açsın hem bunu yapsın. Nasıl olsa bunu yapıyorum diye yatmasın aşağı. Zenginin sadakası, nafilesi en çok keseden çalışır. Para verecek. Ama bunu da yaparsa o zaman kat kat sevap alır. Ve bu namazları her gece söyleyemeyebilirim vaktim bakımından. Ama bu nafileleri kılın. Dergide hepsi var kardeşim. Biz bunlar niye yazdık size? Şimdi Selman Farisi hadisine başlayacağız. An Selman radıyallahu teala kale, o buyurdu ki hatabana Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem fi ahri yevmin min Şaban'e. Şaban ayının son günü, işte yani dünkü gün diyelim. Yani hemen başında yine biz hadis-i şerifin vaktine yetişmiş oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Fekale, o konuşmasında buyurdu ki ya eyyühennâs, ey Müslümanlar, ey insanlar. Yani tabi insandan şey murat Müslüman insanlar, çünkü Müslüman olmayana Ramazan gelmiş boş gelmiş. Müslüman olana hoş gelmiş. Onun için Müslüman insanları kastediyor. Zallekum şehrun azimun, çok büyük bir ayın gölgesi üzerinize bastı. Yani ay girdi, girmek üzere. Şimdi girdi elhamdülillah. Mübarek, azim çok büyük demek. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük işe büyük demez arkadaşlar. Ramazan ayına büyük diyorsa sen anla ne kadar büyük. Sayılı günler ya. Bir de baktın 10 olmuş, bir de baktın 20 olmuş. Birden bitecek ya. Şimdi mübarekün maddi manevi bereketlerle doludur. Hakikaten en fakirin sofrasında kaç çeşit yiyecek bulursun. Bereket çok oluyor. Yardım oluyor, hayır oluyor, hasenat oluyor. Nevale dağıtılıyor, işte kartonlar, koliler, erzaklar falan. Herkese bolluk gelir. Şehrun bir ay ki, fihi onda var leyletün, bir gece ki, hayrun min elfi şehrin, bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay ne demek? İçinde Kadir gecesi olmayan bin ay. Çünkü içinde Kadir gecesi olursa bir şeyin kendine taftili lazım gelir. Çünkü onda da Kadir gecesi var. Bu ondan nasıl hayırlı olacak? O da bin aydan hayırlı gece barındırıyor. Onun için kendisinde içinde Kadir gecesi bulunmayan bin tane ay. Bin tane ay 83 sene 4 ay ediyor. 83 sene 4 ayda 83 kere Kadir gecesi geçmiş oluyor aslında. Ama diyelim ki 83 sene 4 ayın içinde hiç Kadir gecesi olmayan. Mesela bizden evvelki ümmetlerde Kadir gecesi yoktu. Onların 83 sene 4 ayını hesaba katarsak Onlarda geçen 83 sene 4 ay bir adam sıralı ibadet etmiş. Eski ümmette var. Sıralı cihat etmiş. Kılıcını kınına sokmamış. Ya 83 sene 4 ay. Çünkü adamlar ortalama 600-700 sene yaşıyor. Zaten 83 senesi onun. Yani bizim ne diyeyim sana 12-13 yaşla 20 yaş arası gibi tekabül ediyor. Yani ortalama gençliğine geliyor. Tamamen genç. Hepten bir çocuk 12-13 ile 20 yaş arası hiç yorulur mu yani? Devamlı koş desen koşar. Enerjili yani. Onlar da öyle. Şimdi 83 sene 4 ay bu tarafa koy. İçinde Kadir Gecesi bulunmayan bir gece var Ramazan-ı Şerif'te. Onların 83 sene 4 ayından eşit değil. Denk değil. Bütün gün orucuna, akşam sabaha kadar ibadet, zikir. 83 sene 4 ay. Hiç gaflet yok, hiç isyan yok. Adam o şekilde ibadet çıkarmış. Mağaraya girmiş, itikaf yapmış 80 sene adam var. 30 sene itikaf yapan adam var eski ümmette. Şimdi bunun 83 senelik ibadeti günahsız ha. Buraya koy, burada da bir Kadir Gecesi'ni buraya koy. Bizim ümmette denk gelebilirsek tabii. İlla da 27. gece değil yani. En ümitli gece 27. gece. Bu adamın bir Kadir Gecesi'ndeki ibadeti bu adamın 83 senesine denktir demiyor Mevla. Ya Leyletül Kadri hayrun min elf şahr. Ondan daha hayırlı. Onun için mutlaka denk getirmemiz lazım. Men hürme hayra fakat hürme. Onun hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olur. Yani bir senen gitti sıfır. Senede bir gece var onu kaçırdın bir senen gitti. Verimsiz geçer yani. Onun için bir de her sene yakaladığımızı düşünün. 83 sene 4 aydan yani 2000 sene ömür sürenin ibadetle geçirenin ömrünü geçersin yahu. Yani düşünsene ya. Hani buluğa erdiğimiz yaştan itibaren hesap etsek yani 12 yaştan ortalama hesap etsek 80 yaşın 2 yaşında adam ölse 70 sene der. Yani bu 7'yi çarpacaksın 8 ile. Ya oradan bakacaksın kaç yani 1000 seneyi geçiyor. Kaç 1000 seneyi tutuyor peki? 4000 küsur sene mi nedir? Sen şimdi bu kadar ömrü nerede bulacaktın ya? Eski ümmetler bile o kadar yaşamadı. En fazla yaşasın 1000-1500-2000. En fazla o da. Nuh Aleyhisselam 1250 yaşadı. Adem Aleyhisselam 1000 yaşadı. Ya sen ne kadar kazançtasın? Bu ümmet ne kadar kârdadır? Onun için şimdi hadis-i şerifimiz devam ediyor. Kadir Gecesi'nde bu sene Evliyaullah'ın keşfine göre tabii 21. gece olma ihtimaliyle çok kuvvet kazanıyor. Onun için ben size haberdar edeceğim. O gecede perşembe olmasa da Ahmet Yesevi'de camide toplanacağız. Yine sohbeti orada yapalım ve teravihimizi yine birlikte kılalım da 21. gece zaten Şafii mezhebine göre kesindir. Bizdeki 27 gibidir. Ondan dolayı ihtiyatlı davranacağız ki kaçırmayacağız. Son 10 geceler itikafa girebilen girecek. Son 10 gecelerin tek geceleri çok mühimdir. Bunlara itibar edeceğiz. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Hemen devam edeceğiz. İnşallahurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi hadis-i şerifimize devam edecek olursak. Selman radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının sonunda bize bir konuşma yaptı. Ve buyurdu ki ey insanlar çok büyük bir ayın gölgesi üzerinize bastı. O çok mübarek bereketlerle dolu bir aydır. O öyle bir aydır ki onda bir gece var. O gece bin aydan daha hayırlıdır. Ce'alallahu teala suyâmehu feridaten. Allah Teala o ayın orucunu size farz kıldı. Yani mecbur namaz, oruç, hac, zekat, bünyel, İslam ala hams. İslam beş temel üzerine oturtturuldu. Şehadet en la ilahe illallah enne Muhammeden Resulullah. Kelime-i şehadeti dille okumak. Ve ikamü salâ beş vakit namaz. Hakkıyla kılmak ve ihtiyaç zekat. Zekatı tas tamam vermek. Vel hac. Umurda bir kere hacca gitmek. Ve savmi Ramazan. Ramazan ayında oruç tutmak. İslam'ın temeli budur. Beş şeydir ve İslam şartları da bu beşten ibarettir. Ya evledine amenü kutübe aleykum usya. Oruç size farz kılındı. Yazıldı demek farz kılındı. O tabi ne kadar oruç? Eyyamen ma'dudat. Sayılı günler. Ay, ikinci ayet. Sayılı günler de o zaman adam der ki ben 30 tutayım ama Ocak ayında tutayım. Şubat'ta tutayım hem günler kısa olur. Hem hava serin olur. Yok öyle nane. Şehru Ramazan ellezî unzile fil Kur'an. Kur'an kendisinde indirilmiş olan Ramazan ayında tutmanız farz kılındı. Daha artık kimse kıpırdanamaz. Sayısı belli, ayı belli, günü belli, her şey belli. Bu size farz kılındı. Kıyame leyli tatavvan. Gecesinin teheccüdünü, teravihini kılmayı da nafile kıldı. Teravih sünneti müekkededir. Çok kuvvetli sünnettir. Terk edene sitem var. Niye terk ettin diye bayağı bir adamı benzetecekler. Sopa atmayacaklar ama Allah'ın sitemi de kuvvetli sünnetlerin terkinde, mesela namazlarda da öyledir. Öğlenin ilk sünneti, son sünneti müekked. Sabahın ilk sünneti, zaten son sünneti yok. Tamamen en kuvvetli müekked. Akedül müekkedat. Müekkedlerin en tehkitlisi. Akşamın son sünneti iki rekat müekked. Yatsının son sünneti müekked. Hesabı yaptığınız zaman 12 rekat günde müekked çıkıyor. Bundan dolayıdır ki onlarda sitem var. İkindinin ilk sünneti, yatsının ilk sünneti, efendim bunlar gayri müekked. Gayri müekked demek, yani kılarsan sevap var, kılmazsan niye kılmadın yok. Ama müekkedlerde terk edersen niye kılmadın bir sitem var. Onun için Evliyaullah diyorlar ki Allah bana azar edeceğine cehenneme atsın da beni yüzleyip beni rezil etmesin. Rabbime utancımdan yerin dibine geçerim diyor. Onun için itap var. Azap yok, itap. İtap ne demek? Sitem var. Sitem de çok, Allah'ın sitemi bütün dost düşman huzurunda, sen niye kılmadın? Niye böyle yaptın? Nidası gelirse babanın adıyla, kendi adıyla özel sana rezil olmak var. Onun için teravih nafiledir. Ama nafilelerde sünnet-i müekkededir. Yani çok kuvvetli sünnettir. Cemaatle kılınmalıdır. Cemaat terk edilmemelidir. 8 rekat diye bir şey yok. Uyduran kaydıranlara bakmayın. Ben bu hususta Ramazan Risalesi'nde de yazdım. Rivayetler, kuvvetli rivayetler 20 rekattir. Sen sahabe-i kiramdan daha mı iyi biliyorsun? Hatta Mekke'dekiler her 2 rekat arasında bir tavaf yaparlarmış. Onun için Medine'deki sahabe ve tabi'in de demişler ki madem biz Mekke'de değiliz, tavaf yapamıyoruz, o tavafların da yerine 34'e çıkartmışlar. Bak 8'e indirmeye kalkma, kafamı bozarsan 34'e çıkarırım. Çünkü neden? Rivayetlerde sahabenin tabi'inin tatbikatında Mekke'dekiler her iki rekat arasında bir tavaf eklemiş. Bu eder ki 10 tavaf. 10 tavaf. Onlar da hesap etmişler 10 tavafın vaktini. Medine'dekiler demişler ki biz kimin kızından aşağıyız, hani tabir bir bağışlasınlar. Efendim biz de demişler 34'e çıkaralım da onların tavafının yerine. Tavaf da namaza sayılıyor ya çünkü. Tavafu bil beyt salatun. Beyti tavaf etmek aynı namazdır. İlla annekum tetekellemu nefi. Ancak konuşma izni var. O da fuzuli konuşmayacaksın tabii de. Konuşursan tavaf bozulmaz. Ama konuşursan namaz bozulur. Yani o farkı var. Yoksa aynı namazdır. Medine ehli tabi'in zamanında 34'e çıkartmış. Onun için sen 20'yi kıl, öp, başına koy, Allah'a da şükret nasip et de. 8'e mekize kaytarma. Yok öyle bir şey ya. Nerede uyduruyorlar? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd kılıyor. Teheccüdü 8 kılıyordu. Peşine de vitri kılıyordu 11. O Ramazan dışındaki mesele ya. Ramazan dışındaki mesele ya. Sen onu niye alıyorsun buraya, karıştırıyorsun? Ayşe anamız demiş ki radıyallahu anh, Ramazan'da da öyleydi. Ya nerede Ramazan'da öyleydi? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem teravih kıldırdı mescitte. 3 gece kıldırdı. Bu 3 gecesinde bir daha teheccüd kılmadı mı yani? Teheccüd ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Ayşe anamız kendi evde kıldığını, gördüğünü söylüyor. Mescitte ne kıldı, camide ne kıldığı söyleyemez ki. Yanında değil, hucuratta. Hatta yatsıdan sonra geçen sahabeden biri diyor ki dün kitapta okudum, hadis-i şerifte, sahih kaynakta. Yatsıdan sonra o kadar namaz kıldı ki diyor, camide ondan başka kimse kalmadı. Bütün sahabe gitti evine, tek başına kaldı, kıldı da kıldı diyor. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sınırlayabilir misin? Ondan sonra bir rekatta 100, 200, 300 okuyor. Bir rekatta Nisa suresine kadar bitirdi Bakara'dan başlayıp. O kadar da rükuda durdu, o kadar da secdede durdu. Sen onun iki rekatından 40 tane teravih kılarsın. Patküt patküt kılıyorsun ya zaten. Yani sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sana sahabe-i kiramdan gelen halifelerimin sünneti, benim sünnetim, aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidin, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Übey ibn-i Ka'b, Reisül Kurra, Kurra'nın efendisi, reisini geçirdi imamlığa. Kaç kıldılar? 20 kıldılar. Bütün sahabe 20 kıldı. Hiçbiri de bu 8 demedi. Sen bu kadar sahabeden mütevatir camide cemaatle 3 kişi kılmıyor ki bunu. Tek imama bağladı işi. Herkes cemaat yapıyordu parça parça. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki böyle olur mu ya bir camide 40 cemaat. Übey ibn-i Kâb imam olsun dedi. Kıraatta üstündür. Ve kıraum Übey ibn-i Kâb'in. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ümmetimin içinde kıraate en üstün olan Übey ibn-i Kâb'tır. Büyük sahabidir. Onun için hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne Allah merani en ekra aleyke lemmekün lezne keferu. Ey Übey ibn-i Kâb. Allah bana emretti. Sana lemmekün lezne keferu okuyup öğreteceğim. Evet semmanillah. Übey ibn-i Kâb dedi. Ya Resulallah. Allah benim ismimi mi verdi sana Übey ibn-i Kâb'a oku bunu diye. Evet senin ismini verdi. Dedi Übey'e oku bunu diye. Başladı ağlama. Allah benim ismimi verdi diye. Kıraatı çok yüksek. Rakka'daydı kabri şerifi. Bu IŞİD'in eline geçmeden gitmiştim ben o zaman. Ziyaret etmiştim. Şiiler Hazreti Ali'nin yanında o diye 600 sahabenin kabrini kırmış etmişler. Bir şey bırakmışlar. Ammar bin Yasir, Übey ibn-i Kâb bir de Üveysel Karani bırakmışlardı. İşte öbürlerine de niyet ettik okuduk. Orada tabii binlerce sahabe ve tabi'in var o bölgede. Hepsini kırmışlardı. Suriye Esed o zaman İran'a vermiş orayı. Vermişti. Şimdi IŞİD'in eline geçti. Şia'dan kurtuluyor Vehhabi'nin eline geçiyor. Vehhabi'den kurtuluyor Şii'nin eline geçiyor. Şu ehli sünnet bir hakim olamadı. Şu Ramazan-ı Şerif ümmet ehli sünneti Allah'ım. Beldelerinde emniyet ve güvence ihsan eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi ve sellem. Onun için teravih 20'dir. Kuvvetli sünnettir. Kılmayanlar iyi bir azar işitecektir. Azap değil. İyi bir azar işitecektir. Onun için kaçırılır mı ya? Faziletlerini saymakla bitiremiyoruz. Her gece anlatacağım size işte. Bu gecenin teravisi, bu gecenin teravisi. Zaten men kâme ramazâne imâne ve ihtisâben gufira lû mâ teqaddeme min zenbi. İman ederek yani ehli sünnete göre imanı düzgün olacak. Bir de sırf Allah rızası için. Sen gelirsen ben de gelirim dedi. O da ona arkadaş olarak takıldı. Bu da ihlas yok. Sen gidersen ben de giderim. Kumar gibi şart koşuyor. Böyle bir şey yok. Sırf Allah için kılarsa teravih. Hani Ramazan boyunca bir teravih kaçırmadan geçmiş. Bütün günahları tertemiz olur silinir. Bu Buhari'dir. Buhari'dir. Teravihte hiçbir şey lazım aramasan. Geçmiş günahların bağışlanmak kadar insana hafiflik, kolaylık, rahmet, bereket olur mu? Bütün hastalıklar, dertler, musibetler, ekonomik sıkıntılar, geçim darlıkları, aile huzursuzlukları hepsinin başının belası günahlarımızdandır. Emma da'kum fe zunubukum. Sizin dert mi arıyorsunuz? Bütün derdinizin başı günahlarınızdır hadis-i şerif buyuruyor. O zaman bütün günahların af olması ne demek? Adamın kuş gibi kalması demek, hafif olması demek. Bu da ne demek? Maddi, manevi önün açılacak, rahata ereceksin. Sırf teravih Allah rızası için kılsan, tertemiz olsan önündeki senen rahat geçer ya. Geçim darlığı çünkü günahların silindi ya. Yükün kalkıyor. Yani sana dert veren, keder veren, hastalık veren, kıtlık veren günahlar. Ve mâ asâbeküm min musibetin febimâ kesebet eydîkum. Ne musibet bela geldiyse başınıza ellerinizin kendi kazandığınız suçlarınız sebebiyledir. Ve afu an ketir. Çoğunu da affediyor Allah. Affetmese her günahına hemen peşin ceza verse ayakta duramazsınız. Küt devrilirsiniz. Helak olur gidersiniz. Çoğunu affediyor da. Bir kısmını da tabii belalandırıyor sizi. Cezalandırıyor. Bu da size yetiyor artıyor. İşte ondan felç oluyorsun. Ondan şeker oluyorsun. Ondan kanser oluyorsun. Ondan ülser oluyorsun. Ondan karınla kavga ediyorsun. Ondan çocuğunu ıslah edemiyorsun. Ondan geçim darlığı çekiyorsun. Denk bütçe yapamıyorsun. Devamlı borçlusun. Ayın sonunu getiremiyorsun. Günahlarından bereketin kaçıyor. Sen bunları niye hesap etmiyorsun? Bir teravih namazıyla geçmişin silinir ya. Bu ne demek? Bir daha sene rahat edersin. Maddi manevi dertlerden korunursun. Kurtulursun. Men tekarrabe fihi bi hasletin minel hayr. Her kim Ramazan'da nafile bir hayırla Allah'a manen yaklaşmaya çalışırsa kâne kemenet dâ feriyyudleten fî mâsivâ. Ramazan'dan dolayı katlama gelir. Başka aylardaki bir farzı eda etmiş gibidir. Yani mesela Ramazan'da iki rekat işrak kıldın, başka ayda farz kılmış gibisin. Ramazan'da dört rekat kuşluk kıldın, başka ayda efendim bir farz namaz kılmış gibisin. Ama sakın onu kazalardan düşmeyin farza sayılıyor diye. O demek değil, kaza ayrı kılınır. Sevap bakımından yani farzın sevabı her zaman çoktur. Ama Ramazan'da diyebiliriz ki nafile yoktur yani. Hangi nafileyi kılsan bir farz yazılıyor. Büyük bir katlamadır bu anlayabildiyseniz. Ve men edna feridoten feki Ramazan'da farz eda ederse, işte sabahın farzını kıldık, öğlenin farzını kıldık, ikindin farzını kıldık, şimdi akşamın farzını kılacağız, yatsının farzını kılacağız. Veya illa namaz değil, oruç da farz. Tuttuğumuz oruç, Ramazan farz. Zekat veriyorsun, zekat farz, sadaka değil ki. Bunun gibi farzlar eda edenlere kâne kemen edda seb'ine feridoten fî mâsibâ. Ramazan dışında 70 farz eda etmiş gibi de. Yani bir öğlen 70 öğlen yazılıyor. Sakın kaza hesabından düşme. O ayrı kılınacak. O borçtur. Bu katlama bakımındandır. Ama ahirette ölürsen kazalarını bitiremeden bu katlamalardan hesabını tamamlarlar. Ama sen ihmal etmeden, gevşeklik etmeden zaruri işlerinin dışındaki tüm vakitlerini, kazalarını yerine getirmeye sarf ettiysen de ömrün vefa etmeden de ölüm geldiyse onlara bu geçerli de. Ama bu katlamalardan senin hesabın doldurulur ahirette. Neden? Niyet etti kazalarını bitirmeye 13. Ve niyet etmek yetmez, amel etti ve bir fiil tatbik etti. Yani hiç böyle ne reklam sana, ne haber, ne açık oturum, ne kapalı oturum, senin ne işin var? 30 senelik kaza namazın var. 30 senelik ömrün var mı? Ben günde bir günlük kılıyorum. Günde bir günlük de 30 sene daha yaşaman lazım. Ne biliyorsun Allah yaşatacak mı seni? Ne yap? Ben öyle adamlar gördüm. 40 senelik kazasını birkaç senede kılmışlardı. Alnını asır bağlamıştı. Avni abi var bizim. Boğazlar komutanı derdi efendisi. Avni abinin babası vardı. Ali dayı. O Ali dayının burası var ya, bura. Böyle nasır. Secdeden. Niye? Evvelce tabii bozuk yollardaymış. Sonra döndü, evliya oldu. Hakikaten veliydi yani. Ama adam 40 senelik kazayı birkaç senede kılarsa alnını asır bağlamış. İşte adam odur. Günde bir günlük, iki günlük kılıyorum. Zaten millet bir günlük de kılmıyor ya. Kazan var mı? Var. Kaç sene? 30 sene. Utanmadan da söylüyorsun. Ne kadar kıldın? 5 sene daha kıldım. Ne olacak 25 sene daha? Allah ömür verirse. Allah herkese kazasını bitirecek kadar ömür vermiyor arkadaş. Sen fıkıhta diyor ki bir insanın kaza borcu varsa zaruret kadar uyuyacak, zaruret kadar yiyecek, zaruret kadar çalışacak. Mecburi işlerin dışında öyle lega, luga, maç, haç, film, dizi. Sen nereye gidiyorsun ya? Bu kadar kaza borcuyla rahat rahat oturuyorsun ya. Bir de televizyon seyrediyor. Maçı seyrediyor ya. Sen o maçı izlerken 10 günlük kaza kılardın ya. Sen öleceksin aniden. Bu borçlarla Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksın? Men teraka salaten mütamiden. Hatta madâ vaktuâ. Uzzibe finnâri hukûfâ. Bir vakit namazı kasten terk eden. Ya sen kasten terk ettin, kazaya bıraktın. Vakti geçti. Cehennemde 80 sene azap edilecek. Bir namaza 80 sene yanmak var. Sen niye bunun muhtesinden çıkmaya çalışmıyorsun? Ama hakikaten gayret ettin. Artık günde 10 günlük kıldın. Daha ne yapasın? 10 gün, 15. Ama ölüm geldi. Sen tövbe ettin ama bir iki sene sonra öldün. Vaktin yetişmedi. O zaman işte bu Ramazan'daki bir farz 70 farz yazılıyor ya. Bunlardan Mevla katlamalardan senin açığını doldurur. Etimmu nevafilekum febiha tükemmelü ferâidukum. Nafilelerinizi güzel yapın, tam yapın. Onlarla farzlarınızdaki bu açıklar, boşluklar ikmal edilecek. Ama bu kimedir bu hadis-i şerif? Kimedir? Adam kazasına önem verip kaza namazından kılmak için zaruri olmayan bütün işleri terk edenleredir. Yoksa senin gibi keyfinde gezenlere değil. Günde bir günlük iş mi ya? Hiç olmazsa en azından onu yap ama. 20 sene, 30 sene kazası olan için günde bir günlükle nerede 30 sene yaşayacağının teminatı var. Onun için helak olursun. Helak olursun bak. Ramazan'da tabii bir farz 70 farza geçer. Ama bu kaza namazlarına geçmez. Bu katlamalı sevaba geçer. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne diyeyimse kazalara çok dikkat edin. Bütün boş işlerinizi bırakın kazalara. Ama kazayı kılarken de tadil erkana riayet edin. Tadil erken risalesini okuyun, güzel hareket edin. Sonra kazanızı da kaza etmek lazım gelir. Bu sefer devir lazım gelir. Kısır döngüye girer. Kazayı da kaza etmek lazım olursa ebedi senin kazan bitmez. Çünkü ahirette bir çıkarsın, kendini kılmış sanarsın. Halbuki nasıl hadis-i şerifte seyretti bir adamı. Dön git geri kıl, kılmadın. Halbuki adam namazı bitirmişti. Çünkü neden? Tadil erkana riayet etmedi. Rükudan kalktı, hiç durmadan indi. İki secde arasında rahat oturmadı. Diğer şartları da var işte. İhlal ederse o da kaza yerine geçmez. Allah muhafaza ya Rabbi bize ilim, amel, ihlas nasip eyle. Borç nasip huzuruna çıkartma ya Rabbi. Kul haklarından da helallik almadan, senin haklarını da eda etmeden, varsa borcumuz kaza etmeden ruhumuzu kabzeyleme ya Rabbel Alemin. Şu iftar saatinde oruç ağızlarına yapılan duaları reddeyleme ya Rabbel Alemin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ve beşerus sabri, Ramazan-ı Şerif sabır ayıdır. Yani bu hadis-i şerif uzundur, yani uzun bir hadis-i şeriftir. Tabi Ramazan-ı Şerif'in bereketlerini anlatıyor. Sabır biliyorsunuz tahammül ve dayanıklılıktır. Oruç da el iman nisfan fe nisfun fi sabr ve nisfun fi şükür. İman ikiye yarıya bölünür. Yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. Çünkü insan ya nimettedir ya beladadır. Nimetteyse şükür devreye girer, beladaysa sabır devreye girer. Onun için iki halden boş kalmaz. Böylece de iman tamamlanmış olur. Ama adama bela gelse Allah'a gazap eder, rızasızlık yapar. Beni mi buldun der falan, itiraz eder. Nimet gelse de ben kazandım, ben harcıyorum. İşte benim aklım çok da kafam çalışıyor da ondan kazanmış. Allah'tan bilmez. Bu adamda sabır da yok, şükür de yok. Yani din de yok, iman da yok. Milletin de ekserisi maalesef bu vaziyettedir. Ama ve sabr ve sav nisfus sabr. Başka hadis-i şerifte oruç sabrın yarısıdır. Oruç sabrın yarısıdır da gelince ne oldu? Oruç imanın dörtte biri oldu. Sabır imanın yarısı, oruç sabrın yarısı. Ne oldu? Oruç imanın dörtte biri oldu. Zaten kelime-i şehadeti çıktığın zaman İslam şartlarının yani dört tane amel. Kelime-i şehadet dille ikrardır. Geri kalan namaz, oruç, hac, zekattır. İşte dörtte biri hesap çıktı yine. Vazifelerden dörtte biri zaten Ramazan orucudur. Sabır aydır çünkü oruç yani hele ki bugünler tabii ki şeydir. Yani gördüğünüz üzere uzun günlerdir, sıcak günlerdir, zor günlerdir. İşte canın su ister, yemek ister, kiminin sigara ister. Yani adam diyor ki sigara serbest olsa da diyor, yemek içmek iki günlüğüne çıksa diyor. İki günde bir iftar etsek de sigara olsa yeter, kurtarır diyor. Yani böyle de sıkıntılı işler. Bu da sabır ister yani onun için. Sabır aydır. O sabru sevabul cennet. Sabrın ise sevabı, karşılığı sadece cennettir. Onun için niye hadis-i şerifte diyor? Es-sabmuli ve nezzibi. Kullu amel ibni Adem'e le ullessab. Adem oğlum bütün amelleri kendinedir. Yani sevabı belirlidir. Oruç müstesna. Ben oruca sevap koymadım. Size de orucun sevabı cennette şudur budur demedim. Nicun feinne uli. Oruç ancak benim için tutulur. Çünkü bir insan aç susuz kalması çok zor bir şeydir. Ancak Allah için yapılabilir yani. Hele ki Ramazan orucu farzdır. Farzda riya gösteriş de olmaz. Çünkü mecburdur. Adam dese ki ben bugün oruçluyum. Öbürü de der ki ona gavur muydun? Ramazan'da mı tutmayacaksın der ona. Onun için riya payı da yok. Feinne uli o bana hastır ve nezibi. Mükafatını ancak ben vereceğim. Bundan dolayı sevabı cennettir ama Mevla daha neler hazırladığını gizlemiş orada. Yani cennette belli ki cennettir. Ama cennetin içinde dereceler ve meratip vardır. Velel ahiretu ekberu deracatin ve ekberu taftila. Dünyada nasıl dereceler, mertebeler, kıdemler, komiserlerde, şey, emniyette, bilmem şurada, bütün her kademede, bürokraside mertebeler var. Hele ki ahirete gelinde bakın. Görün ki ne büyük dereceler var ve ne kadar çok üstünlükler var. Ama herkes kazanamaz. Onun için sabrın sevabı cennettir. Ama tam açıklanmamış içindeki nimetler ancak Mevla tarafından beyan edilmiştir. Şimdi bu itibarla burada bu gece kalalım. İnşallahurrahman yarınki dersimizde bu hadis-i şerifi bitirmek suretiyle başlayarak İleriye dönük diğer hadis-i şeriflerden, Ramazan-ı Şerif hakkındaki faziletlerden sizleri haberdar edeceğiz. Hepinize hayırlı iftarlar olsun. Allah Teala şu mübarek saatte fazl-ı keremiyle, lütfuyla size muamele etsin. Şimdi iftar saatinde hemen size tembihleyeyim, kaçırmanızı istemiyorum. Bir dua vardır. İftar duaları çoktur. Ancak iftar dualarını Ramazan-ı Şerif kitabında da bulabilirsiniz. Efendim dergide de yazılmış bulabilirsiniz. Şimdi dergideki şeyi söyleyeceğim. Sayfayı söyleyeyim de. 89. sayfayı hemen açıyorsunuz. Hemen çoluk çocuk masa başında toplanmışsınız. İftara birkaç dakika kalmış. Hemen dualar okuyorsunuz. Sayfa 89. Özellikle son dua. Ya azim ya azim ente ilah ilah ilah gayruk. Fagfirli zembel azim fe innehu la gfiru zembel azim illel azim. Bu öyle azim diye geçiyor ama Allah zaten azim, büyük Allah. Öyle bir duadır ki allimu akibakum, çocuklarınıza öğretin diyor. Çocuk çoluğunuzla birlikte okuyun diyor. Tam bu sünnete ittiba saatindesiniz ve dakikalarındasınız. Çünkü diyor Allah Teala fe inna kelimet yuhibbu Allah ve Resulü. Allah ve Resulü bu duayı çok seviyor. Bak her dua, bu kadar hadis var size yazmışım, bu kadar kitap. Hiçbirinde bu hadis yok. Allah ve Resulü bu kelimeleri çok seviyor. Hani Subhanallah ve hamdi de Allah'a sevgili geçti. Hani Resulullah demedi orada. Allah ve Resulü bu kelimeleri çok seviyor. Bir de ne buyuruyor biliyor musunuz? Dünya ve ahiret, hangi işleriniz karışık kuruşuk? Dünyada bu kadar sıkıntılı işlerimiz var, çözülmemiş. Ne kadar işleriniz rast gelsin istiyorsanız, iftarda bu duayı okursanız dünyanızın ve ahiretinizin bütün işlerinizi Allah yoluna koyacak. Bak görürsünüz yarın tesirini. Niyet edin, manasını düşünün, hem burada var. Ramazan Şerif kitabında da var da, dergide daha yakın elinizde olursa, 89 dedim değil mi? 89'da da o dua. Yani 3-4 dua var ama kısadır, onları da okuyun. Ama en sonu ya azim ya azim diye başlıyor. Çoluk çocuğunuzla beraber hadi okuyalım yavrum. Ya azim ya azim der. Onlar da ya azim ya azim desinler. Ve Allah Resulü'nün sevgisine mazhar olalım. Şu mübarek saatte boynumuzdan, cehennemden azatlık alalım, beraat alalım. Her iftar saatinde 1 milyon cehennemlik azat olur. Kim bilir, belki bu gecede bizim azadımıza vesile olur. Beraatımızı almak için bu duaları mutlaka okuyalım. İstiğfarlar okuyalım. Huzur üzere, zikir üzere iftarımızı açalım. Rabbim yarınki geceye de kavuşmayı nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiran. Elhamdülillahi rabbil alemin. Saat 1:30'da sahurda da biz sizinle beraber olacağız. İnşallah siz de bizi tercih edin. Ayetleri, hadisleri tercih edin. Allah'ı ve Resulünü tercih edin. Fuzuli işleri seyretmeyi bırakın. Ayet ve hadisler dinleyin. Amin.